litrach Filos XXL. 17,99 za opakowanie 2 razy 500 gram. Fasolka szparagowa żółta. Cena przed obniżką 16,99. Z kuponem Lidl Plus 11,89 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 sierpnia. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. To mógł być szachit i nadleciał z Białorusi. Nowe informacje o dronie, który eksplodował na Lubelszczyźnie. Spotkanie w Budapeszcie wykluczone. Rozmowy z Putinem tylko w kraju neutralnym, mówi prezydent Ukrainy. W wieku 86 lat zmarł arcybiskup Józef Kowalczyk, były prymas Polski, wieloletni nuncjusz apostolski. Śledczy nie wykluczają, że maszyna, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, to dron typu Shahid. Prokurator okręgowy w Lublinie, Grzegorz Trusiewicz, powiedział, że prawdopodobnie bezzałogowiec przyleciał z Białorusi. Dodał, że trwa ustalanie, jaki konkretnie dron spadł na polu kukurydzy. Ciężko mi jest powiedzieć, tak jak powiedziałem. Ja nie jestem biegłym w tym zakresie, nie chciałbym zgadywać tego, jaki to jest dron. Może to być Shahed, natomiast my tego nie wykluczamy, że jest to Shahed absolutnie. To, co mamy, ten materiał, który mamy, te dowody rzeczowe, które mamy, przekażemy biegłemu i to będzie już rolą biegłego wypowiedzenia się, jaki to jest typ urządzenia. Jednym ze scenariuszy branych pod uwagę przez prokuratorów jest to, że dron spadł, bo zawadziło linie energetyczne. Śledczy zabezpieczyli ziemię w miejscu eksplozji, będzie badana pod kątem materiałów wybuchowych. Dzisiaj prokuratorzy chcą poszerzyć przeszukiwany obszar. Na polu w Osinach pracuje 150 przedstawicieli różnych służb i 6 prokuratorów. A jeszcze dziś MSZ przekaże Rosji notę protestacyjną w sprawie eksplozji drona. Jak informuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, jej ton będzie uzależniony od informacji posiadanych przez MON dotyczących tego, czy była to świadoma prowokacja ze strony Rosji. Wołodymyr Zełenski wykluczył Budapeszt jako miejsce spotkania z Władimirem Putinem. Ukraiński prezydent chce rozmawiać z gospodarzem Kremla w którymś z neutralnych europejskich krajów. Jego zdaniem, jeśli Putin będzie próbował uniknąć rozmów, wówczas powinno to się spotkać z reakcją Waszyngtonu. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski, pytany o możliwe miejsce spotkania z Putinem, kategorycznie wykluczył proponowaną przez Rosjan Moskwę. Podobnie ocenił perspektywę rozmów na Węgrzech. Jak zaznaczył, wiele krajów Europy wsparło Ukrainę podczas wojny, a Budapeszt nie wspierał. Ukraiński prezydent pozytywnie odniósł się do pomysłu zorganizowania szczytu w Szwajcarii, Austrii lub Turcji. Jednocześnie dodał, że jeśli Rosjanie nie są gotowi do rozmów, wówczas Ukraina, ale też kraje europejskie chciałyby zobaczyć silną reakcję USA. Ukraiński prezydent zaznaczył także, że chce, aby w ciągu 7-10 dni dopracowane były obiecane przez Zachód gwarancje bezpieczeństwa, tak aby były one gotowe przed ewentualnym spotkaniem z Władimirem Putinem. Zastrzegł jednocześnie, że Ukraina w ramach rozmów pokojowych nie zgodzi się na prawne uznanie okupacji swoich terytoriów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Europa będzie musiała ponieść lwią część obciążeń związanych z gwarancjami bezpieczeństwa Ukrainy, zapowiedział wiceprezydent USA J.D. Vance. W telewizji Fox News mówił, że Stany Zjednoczone mogą jedynie pomóc, jeśli to będzie konieczne. Nie będziemy podejmować żadnych zobowiązań, dopóki nie ustalimy, co będzie konieczne, aby zakończyć wojnę. Ale bez względu na to, co się stanie, Europejczycy będą musieli wziąć na siebie lwią część ciężaru. To ich kontynent, to ich bezpieczeństwo. Prezydent wyraził się jasno. Będą musieli podjąć działania w tej sprawie. Podczas poniedziałkowego spotkania z Władimirem Zełenskim prezydent USA Donald Trump sugerował, że to siły europejskie mogą odegrać kluczową rolę w zapewnieniu pokoju w Ukrainie, a Stany Zjednoczone mogą zapewnić im ewentualne wsparcie. Nie żyje arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, senior oraz były prymas Polski w latach 2020-2014. Był także wieloletnim nuncjuszem apostolskim w Polsce. Zmarł w wieku 86 lat. W 1993 roku doprowadził do podpisania konkordatu między Stolicą Apostolską a Polską. Podkreślał, że ułatwi on współpracę Kościoła i państwa, a zyskają na tym zwykli ludzie. Dokument otwiera nową perspektywę współdziałania dla dobra każdego człowieka, który jest racją istnienia państwa i jego instytucji. Duchowny otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 2010 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Murale związane z tematyką hutniczą powstają w Chorzowie. Jest to drugi etap projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego, a zatytułowanego Śladem dwóch hut hutniczy szlak spacerowy. Skupiliśmy się przede wszystkim na sferze codzienności miasta, związanego właśnie z hutnictwem, gdzie możemy zobaczyć chłopca biegnącego wzdłuż tramwaju z ogromnym psiakiem, który ma 2 metry, a na Batorym jest opowieść o członkach zakładowej orkiestry Huty Batory, osobach mieszkających. Mówi dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie Tomasz Owoc. Murale mają być gotowe w tym roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu pochmurno, deszczowo i burzowo. Miejscami opady będą intensywne. Na pozostałym obszarze pogodnie i nie powinno padać. W Zakopanem 19 stopni, Gdańsku, Augustowie 20, w Ustce 21, Szczecinie 22, Poznaniu 23, w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 11. Muzyczna Poczta UKF. Zaczynamy nasze spotkanie z Państwa ulubionymi i naszymi też w sumie piosenkami. Piotr Kamasierek, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Po tej stronie Edyta z Gliwic. Chciałam wspomnieć niedawne urodziny Marii Czubaszek, wspaniałej poetki, można powiedzieć, tekściarki wybitnej. 9 sierpnia miało miejsce i do jej tekstu muzykę skomponował Wojciech Karolak, a piosenkę zaśpiewała Ewa Bem. I z tej przyczyny każdy as bierze raz i mam nadzieję, że dzisiaj się uda, stawiając wszystko na jedną kartę, posłuchać tego utworu. Życzę miłego dnia. Cztery fiata i nazwisko swe, choć tak chcesz je. Chcesz dać mi siebie, chcesz dać szczęście, codziennie 7 róż lub więcej jeszcze. A ja myślę, że łatwo dać, lecz trudno wziąć. Nieraz bywa, że brać nie warto. Znacznie milej dawać jest, mieć szeroki gest. Łatwo dać, lecz trudno wziąć. W życiu nieraz bywa jak w kartach, a chyba wiesz, że w tej grze każdy as bierze raz. Nie dawaj nigdy już mi więcej nic. Przestań z tym od dziś. A gdy już musisz coś dać mi jednak, to bardzo proszę cię o jedno tylko. Byś dał spokój mi. Łatwo dać, coś trudno wziąć. Wiem to, odkąd dałeś mi spokój. To tak łatwo, łatwo przyszło ci, jakby nigdy nic. Łatwo dać, lecz trudno wziąć. Dałeś za wygraną za szybko, nie wezmę jej, bo w tej grze damy as. Thank you. trudno wziąć. Wiem to, odkąd dałeś mi spokój. To tak łatwo, łatwo przyszło ci, jakby nigdy nic. Łatwo dać lecz trudno wziąć. Dałeś za wygraną za szybko. Nie wezmę jej, to w tej grze. Ewa Bem otworzyła nasze spotkanie w tym czwartkowym wydaniu Muzycznej Poczty UKF-u. Słowa Maria Czubaszek, muzyka Wojciech Karolak. Każdy as bierze raz. To piosenka, która okazała się między innymi na takim zestawie Zapraszamy do Trójki w 1979 roku. Okładkę tej płyty mogą Państwo znaleźć na moim Facebooku. Polecam, bo jest utrzymana w takiej stylistyce lat 70. Pięknie to wygląda, tak nostalgicznie. A to był taki zestaw, część druga, czyli już drugi zestaw przebojów, polskich przebojów lat 70. Właśnie pod hasłem Zapraszamy do Trójki, wydane na płycie winylowej i na kasecie. I co ciekawe, kaseta miała też inną wersję okładki. Takie rzeczy też nam się zdarzają przy okazji Muzycznej Poczty UKF-u w Trójce. Przypomnę, od 11 do 13, od poniedziałku do czwartku ta audycja na naszej antenie ukf@polskieradio.pl. To jest skrzynka pocztowa. Do niej kierują Państwo listy. Skrzynka jest czynna 24 godziny na dobę. Natomiast nasz telefon, dobrze Państwu znany, 22 i 7 trójek, w sprawie poczty Muzycznej Poczty UKF-u właśnie do 13 dziś czekamy na kolejne zgłoszenia. I kiedy patrzę na to, co już mamy przygotowane, to mam wrażenie, że znów dziś sporo polskich piosenek na naszej antenie. Halo, dzień dobry. Jacek z Rzepina, województwo lubuskie. Jeżeli można, chciałbym usłyszeć stary utwór zespołu Bielizna, zdaje się, o kasierce PKP. Zasłuchaczy wszystkich, niech będzie. Nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać rozrywka się przerwa. Patrzy co grają w kinie, potem bilety sprzeda. I tak dzień w pracy minie, weekendy przeważnie marzy. Staje wtedy przed lustrem, przybiera wyrazy twarzy. To już jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki zastąpić ciało Floriana. Taniec lekkich goryli. To tytuł płyty zespołu Bielizna z 1988 roku. Na tym albumie największe przeboje, właśnie Prywatne życie kasjerki PKP i Stefan. I to są utwory, to są piosenki, które co jakiś czas wracają w Państwa zamówieniach w muzycznej poczcie UKF-u. UKF Małpa Polskie Radio. .pl, a także 22 i 7 trójek. I jak zawsze o tej porze w muzycznej poczcie UKF-u też trochę zaglądamy do kalendarza muzycznego. Dobre. Dzisiaj swoje 54. urodziny obchodzi Liam Howlett z zespołu The Prodigy. Poprosił o jakąkolwiek piosenkę tego zespołu. Bartek z Poznania.

Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Laptop gamingowy Asus A15. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4389 zł, a teraz 3999 zł. Back to deal. MediaMarkt. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wybrane ubrania dla dziewczynek, smycze dla psów i legowiska dla zwierząt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, to nie mogą być prawdziwe ceny. No, za niskie. Powariowali już. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Elektryczny piekarnik parowy Electrolux. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899 zł. Teraz za 2399, taniej o 500 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A na naszym zegarze prawie 11:33 to najwyższy czas na to spotkanie, na spotkanie z Agnieszką. Bo w cyklu Terra Cultura Agnieszka Obczańska opowie nam fascynującą historię dwóch Olimpii, które dzielą miejsce i czas. O co chodzi? Posłuchajmy. Terra Cultura. Zamknijmy na chwilę oczy. Oto przed nami dwie Olimpie. Pierwsza, wystawiona w Salonie Paryskim w 1865 roku, wywołała skandal i poruszyła opinię publiczną, podzieliła krytyków. W pozycji półleżącej naga kobieta, u jej stóp czarny kot, a służąca przynosi jej bukiet kwiatów. Pewnie już niektórzy wiedzą, to Olimpia Eduarda Maneta. Druga Olimpia to Katarzyna Kozyra, jej praca z 1996 roku. Artystka odtwarza sytuację z obrazu francuskiego prekursora impresjonizmu, jednak zmienia się kontekst. To bardzo osobista seria prac Katarzyny Kozyry, a tę ważną dla historii sztuki serię przypomina nam Muzeum Fotografii w Krakowie na wystawie zatytułowanej Nie odwracaj wzroku. Opowiada Monika Kozień, kuratorka wystawy. To jest niezwykle ważne, że właśnie ona nawiązuje do obrazu Maneta, ponieważ ta Olimpia Maneta była kluczowym obrazem, który, trzeba powiedzieć, rozprawiał się z takim męskim spojrzeniem, które obowiązywało w przestrzeni publicznej dawniej, męskim spojrzeniem patrzenia na kobietę. I też całego jakby życia kobiety i myślenia o sobie, o swoim wyglądzie, właśnie pod kątem, że będzie podziwiana, oceniana, obserwowana. I Katarzyna zawalczyła z tym, kontynuując gest Eduarda Maneta. I to jest niezwykle ważne, bo pierwszą taką ważną tematyką tego dzieła to jest właśnie kobieta. Kobieta jako przedmiot do podziwiania, do oglądania i też szerzej to ujmując ciało, człowiek, który ma prawo być, się pokazywać i być oglądany i który nie ma. Tak to było przyjęte, że pewne formy ciała możemy oglądać i podziwiać, a innych nie. A te piękne ciała, zwłaszcza jeszcze jak były ubrane w jakiś odpowiedni kostium historyczny albo mityczny, logiczny, który dawał doskonały pretekst do tego, żeby nie czuć się głupio, że się ogląda, po prostu swoje żądze albo inne popędy jakoś realizuje. Tylko ogląda się przecież ważną na przykład scenę historyczną. Tak to wyglądało wcześniej i Manet, a Katarzyna Kozyra za nim, upomina się o prawo też dla innych osób i brak konieczności ukrywania się za jakąś Wenus na przykład, tylko można być po prostu zwykłą osobą, zwykłą kobietą, która się jakoś pokazuje. I to jest ważne. Kaśka użyła tego określenia właśnie, że to ona, jeżeli ktoś chce ją oglądać, to wtedy w 1986 roku, to okej, ona się pokazuje, jakby wywlecze tą swoją intymność, ale na własnych warunkach i to jest takie kluczowe. To jest pierwszy taki ważny temat, który porusza Olimpia, a za nim idą oczywiście kolejne. Te kolejne to niezwykle ważne wątki. Tematy tabu, które Katarzyna Kozyra poruszała już w latach 90. Choroba, widmo śmierci i postrzeganie kobiecego ciała. W Olimpii artystka wykorzystuje swój wizerunek, by opowiedzieć o chorobie, ale bez upiększania, ubierania w metaforę. pozbawiona włosów, bez makijażu, wprost opowiada swoją historię choroby onkologicznej. Olimpia jest jakby konsekwencją choroby, na którą zapadła Katarzyna Kozyra jeszcze w czasie studiów. Był to nowotwór i walczyła z nim kilka lat. Jak się okazało już po czasie, bo w momencie wykonywania tego dzieła artystka tego jeszcze nie wiedziała, że to już jest ostatni etap leczenia. W momencie, kiedy była sfotografowana właśnie jako Olimpia, to był czas już samej końcówki. Film to są dosłownie dwie ostatnie kroplówki chemii, którą przyjmuje, bo na filmie wideo jest po prostu zarejestrowany cały proces przyjmowania chemioterapii. Także to jest rzeczywiście taki bardzo ważny, trudny z pewnością moment w życiu artystki i do tego jeszcze pokazała go w taki sposób, kto zwykła mówić bez znieczulenia, absolutnie, bez żadnych symboli, bez żadnej umowności, tylko po prostu w bardzo dosłowny sposób pokazując po prostu siebie. Najbardziej taki rygorystyczny, fotograficzny sposób. A my mamy okazję przyjrzeć się tej przełomowej w polskiej historii sztuki pracy. Jednocześnie bardzo ważnej dla całej postawy artystycznej Katarzyny Kozyry. To w MUFO, czyli Muzeum Fotografii w Krakowie. Olimpia, fotografia i wideo, czyli słynna seria. Ale to nie koniec, bo na miejscu zobaczymy także premierową pracę będącą jej współczesną kontynuacją. Nie odwracaj wzroku, to wystawa, którą koniecznie trzeba zobaczyć, a czas mamy jeszcze do 7 września. Agnieszka Obszańska jutro powróci w audycji Terra Cultura od 13 do 15 na antenie Trójki. A teraz powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF-u. Za 21 minut 12. ukf@polskieradio.pl. Dziękuję za kolejne listy. Przeglądam sobie na bieżąco skrzynkę. Oczywiście przeglądam. ukf@polskieradio.pl i cieszę się, że Państwo do nas dzwonią. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, witam serdecznie. Kasia Krzaczek i Piotruś Gabriel, jak to mówił kiedyś Tomasz Beksiński i Don't Give Up. Uśmiechnięty Maciej z Katowic. Proud land, we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. No one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Thought that I could be a fainted. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down. You worry too much. another town, tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed. Don't give up, 'cause I believe there's a place where we rok. Soul, jedna z najważniejszych płyt w dyskografii Petera Gabriela. Kate Bush tutaj z nim śpiewa. I ten przejmujący teledysk, o którym wspominam, mimo że przecież jesteśmy w radiu. Za kwadrans południe czas na naszą trójkową wakacyjną lekturę. Wakacyjna lektura w trójce. Ilona Wiśniewska. Jem. Na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. Mam wrażenie, że każda moja kolejna książka wynika z poprzedniej. Tak jak jem, jest odpowiedzią na pytania, które były mi zadawane po poprzedniej książce. Ona dotyczyła najdalszego północnego krańca Grenlandii. I to pytanie brzmiało, dokąd teraz, gdzie dalej? Wiosna. Fragment czwarty. Björk wróciła z pracy po południu. Jest wczesny wieczór i stoimy przy oknie, wypatrując mew. Przemarznięte stopy, letnia kawa, przebłyski słońca w śnieżycy. W pokoju telewizor z wyciszonym dźwiękiem, na fotelu zwinięty pluszowy lis. W kuchni szepczące radio. Nad wodą kołują pojedyncze ptaki, ale nie podlatują w okolice domu. Björk wyjmuje albumy rodzinne, które już widziałam kilka dni temu. To moja mama. Z dni tygodnia najbardziej lubiła sobotę, a najmniej niedzielę, bo w weekendy było wiele wypadków i rano w radiu podawali same złe wiadomości. Björk mówi miękkim głosem, kuląc się we własnych ramionach, jakby z braku matczynego ciepła. Szkoda, że jej nie poznałaś. Była bardzo gościnna, towarzyska, lubiła też kwiaty. Ta pelargonia tutaj, na parapecie, została po niej. Mama nie lubiła słońca, dodaje. Najlepiej czuła się pod zachmurzonym niebem, w ciężkim, letnim powietrzu. I coraz bardziej się do niej upodabniam. To jaskrawe słońce wiosną zaczęło mi przeszkadzać. Chcesz czy nie, w pewnym momencie zaczynasz przypominać własną matkę. Mama lubiła ptaki? Bardzo. Odwdzięczały się tym samym. Zlatywały i przysiadały na jej balkoniku, gdy wychodziła na zewnątrz. W piątek Björk wyjeżdża porannym autobusem i pisze: widać więcej ruchu. Możesz to sprawdzić? Może jej je jest wśród nich. Zarzucam kurtkę i idę w prawo. Może błyszczy wicher, spłyca oddech. Tego samego dnia, po południu, wsiadam w 420 i jadę do Tromso, bo umówiłam się z grupą nieznajomych. Kilka tygodni wcześniej algorytm podpiął do mojego Facebooka ogłoszenie o tym, że w mieście są poszukiwani wolontariusze do liczenia krysi, więc się zgłosiłam. Autobus przyjeżdża o czasie i po drodze zatrzymuje się poza przystankiem na prośbę machającego mężczyzny. Znam go ze Storgaty. Grywa tam na gitarze. Czytałam też o nim artykuł w Nordlys, bo w zeszłym roku znalazł umierającą Krysię i spędził noc na próbie znalezienia kogoś, kto by jej ulżył w cierpieniu. Pomyślałam wtedy, że chciałabym z nim porozmawiać. Stąd pamiętam, że ma na imię Daniel, a teraz wsiada do tego samego autobusu. Trzyma w dłoni aparat z długim obiektywem. I co? Są ptaki? Pytam, gdy zajmuje miejsce w rzędzie przede mną. Poza nami na tyłach jedzie jeszcze nastolatka w słuchawkach. Niesamowite. Widziałem czajkę. Mam też pierwsze ujęcia gęsi krótkodziobych. Słyszałem, że gdzieś tu jest stado śniegu. Natknęłam się na nie. Ale tam trochę dalej niż Tisnes. Czyli są. Marzę, by je sfotografować. Muszę niedługo wrócić. Mieszkasz tu? Pomieszkuję. Czekam na Mewę. Przedstawiam się i opowiadam historię Björk. Mówię też Danielowi, że czytałam o nim w gazecie i że coraz więcej ptaków zaczyna krążyć nad moją książką. Nasza rozmowa ciągnie się przez kilkanaście przystanków. A wiesz, że dzisiaj w centrum spotyka się grupa ludzi, która będzie liczyć Krysię? Idę tam później. Może chcesz dołączyć? Proponuję na pożegnanie. W pobliżu słychać trajkot Krysi. Grupa schodzi się w umówione miejsce. Jest nas 15. Delphin, pomysłodawca akcji, wita nas i prosi, by każdy powiedział, skąd u niego zainteresowanie tematem. Są tu architekci krajobrazu, studenci biologii, pracownicy branży turystycznej i tacy, którzy już teraz nie mogą spać od mewich krzyków i chcieliby wiedzieć, co dalej. Nie ma w tej grupie ani jednego Norwega. Delphin jest francuskim badaczem ptaków morskich. Był przy budowie hoteli, zna rozmieszczenie gniazd w mieście, potrafi przekładać język naukowy na potoczny. Od dziś jesteśmy Kitty Walkersami, oznajmia uroczyście, a my obrastamy w piórka. Kitty Wake to po angielsku Krysia. Kitty Walkersi mają przydać się nauce dzięki temu, że chodzą po mieście, aktywnie patrzą i wysyłają dane do tych, którzy potrafią je przeanalizować. To się nazywa citizen science, nauka obywatelska. Kitty Walker potrzebuje mapy z gniazdami, lornetki, telefonu do wpisywania danych w system i trochę wolnego czasu. Tę pierwszą każdy z nas dostaje od delfina. Są na niej zaznaczone zeszłoroczne siedliska, które udało się zaobserwować w centrum. W tym roku potrzeba zacząć od ustaleń, ile z nich zostało zniszczonych i czy zajmowane są nowe miejsca. Będziemy meldować, gdzie powstają gniazda, czy i ile jaj zostanie złożonych, ile się wykluje, a na końcu ile faktycznie przeżyje. To nasze zadanie od teraz do końca września. Delphin spędził na Spitsbergenie wiele sezonów. Zna kolonie z piramidy. Podobno w zeszłym roku tam też zrzucali gniazda w obawie przed ptasią grypą i w trosce o dobro turystów. Wcześniej Krysię nazywano zarazą, ale teraz coraz częściej mówi się o nich jak o bohaterkach. Wiosną zeszłego roku widziałam protest młodzieży z organizacji Natura i Młodzież, która domagała się całkowitego zakazu montowania kolców. Nikt nie wie, jak to się rozwinie, bo w ciągu ostatnich 3 lat populacja się potroiła, mówi Delphin. Sytuacja jest dynamiczna, więc może za rok wykończy je ptasia grypa, może śmiertelność tego gatunku osiągnęła już taki poziom, że miejska populacja nie będzie się zwiększać. Może miasto przestanie być dla nich atrakcyjne? Dlaczego wybierają Tromsø? Dlaczego zasiedlają akurat te konkretne budynki? Nie wiemy. Nadal mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Tym razem Norwegia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Czytam fragmenty nowej książki Ilony Wiśniewskiej pod tytułem Hjem na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Tam mewy powracają wiosną. A ja dopiero pisząc tę książkę dostrzegłam, jak wiele wspólnego mają losy ludzi i ptaków. I o tym jest Jem. Ilona Wiśniewska. Baszka Marcinik, Wojtek Dorosz, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z literaturą. A po północy Baszka zaprasza na zakończenie festiwalowego lata w Sopocie, czyli na 8 dni z teatrem dokumentalnym. Od jutra do przyszłej soboty festiwal Sopot Nonfiction po raz 14. Wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF-u. Przed 12 jeszcze jedna piosenka. Dzień dobry. Anka z Ełku. Chciałbym poprosić o taką starą piosenkę w wykonaniu Piotra Szczepanika, Goniąc kormorany. W tej piosence towarzyszy zespół Richard Carr 64 i tam jest taka gitara, taki riff gitarowy, który mi się czasami śni. I chciałabym tę piosenkę dedykować panu Adamowi z Mazur. Panie Adamie, kocham pana. Dzień gaśnie w szarej mgle, wiatr strąca krople z drzew. Sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień. Ostatni dzień w mazurskich stronach zmierz, z jezior żagle zdjął. Mgieł porozpinał splot. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wraz. To smutne lata zmierz. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron. Powrócą z wiosną na jeziora nikt nas nie żegna tu. Dziś tak tu pusto już. Mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr. Już wracać czas. Mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr. Już wracać czas. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Mam taki wózek z propozycjami dla Państwa. A w wózku tematy. Najnowsze, najważniejsze, najciekawsze. Czyli mieszkania tanieją, jeśli mamy zdolności negocjacyjne. To nie jest zauważalne dla naszego oka, ale dla zaawansowanych technologii już bardzo. Efekty tego spotkania mogą być konkretne, ale niekoniecznie mogą być szybkie. Zapraszamy do Trójki rano od poniedziałku do soboty od 6 do 9 i po południu od poniedziałku do piątku od 16 do 19. Autopromocja.